सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 121वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम अधिकरण हमने पीछे पूरा किया था, आज दूसरे अधिकरण को प्रारंभ करेंगे। तो पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, 593 पृष्ठ पर, 593 हाँ जी, भाष्य के नीचे से छठी पंक्ति। हाँ, यदि इयम वचन व्यक्ति अस्य वाक्यस्य यावत जीवम इति अनुवादो। एक मिनट, 593 छठी पंक्ति। हाँ, यदि इयम वचन व्यक्ति अस्य वाक्यस्य यावत जीवम इति अनुवादो जुहोति यजति इति च विधानम्। ये स्पष्ट नहीं है। पांच सौ तिरानवे पर छठी पंक्ति, नीचे से छठी पंक्ति, नीचे से। अच्छा, यदि इयम वचन व्यक्ति, तो पीछे इन्होंने कहा श्रुतिश्च प्रकरणात् बलीयसी, श्रुति जो है वो प्रकरण से बलवती है। अब कहा यदि ये वचन व्यक्ति, वाक्य वाक्य की ये वचन व्यक्ति हो, वचन व्यक्ति मतलब वाक्यार्थ बोध, वचन यानी वाक्य जो प्रकट करना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है, अगर वो ये है तो कौन सी, यदि एवं वचन व्यक्ति वाक्य से, जो वचन व्यक्ति है उसको अब आगे बताया जा रहा है, इसी को बताया जा रहा है, या तो तीर का निशान लगा लीजिए, ये इसी की बात को बताया जा रहा है, ये वचन व्यक्ति क्या है, या तो विपरीत अल्प विराम में लीजिए। यावत जीवम इति अनुवादो, यावत जीवम को तो अनुवाद माना है, विधि नहीं मानी इसकी, और ज्योति यजति च विधानम, ज्योति और यजति का विधान किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अनुवाद का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले से पता है, जो चीज पहले से पता है, और विधान दूसरी चीज का किया जा रहा है। तो हमारे जीवन के साथ जो हम एक एक व्यक्ति हैं, हमारा जीवन सबका कुछ ना कुछ है, मृत्यु पर्यंत का कोई काल है हमारे को, सबको प्राप्त है, जब भी मृत्यु आएगी, कम या अधिक, शीघ्र या देर से, लेकिन कुछ हमारा काल है या वह जीवन वो हमें पता है। उस जीव हमारा जो जीवन काल है, जो सबको पता है कि हमारा कुछ जीवन का समय है, उसको अनुवाद करके ज्योति और यजति का विधान किया जा रहा है कि ये जो आपका जीवन है का काल है, इसमें यजन करें, होम करें, हो गया। इत्येवम, ऐसा करने पर, ये तो वाक्यार्थ बोध आ चुका है, वचन व्यक्ति आ गई है, अब जो कह रहे हैं इत्येवम, इस प्रकार करने पर यजति ज्योति शब्द स्वार्थम एव भविष्यता। यजति और ज्योति शब्द किसको कहने वाले होंगे, अपने ही अर्थ को कहने वाले होंगे, यजेता प्रकृति प्रत्यय जो है ये अपने ही अर्थ को कहने वाले होंगे, किसी और को कहने वाले नहीं होंगे। यदि अब इसका विपरीत करके देखिए, जो पूर्व पक्षी को आक्षेप देते हुए सिद्धांती ने कहा था कि उसमें आपके लक्षण आएगी, ठीक है, यदि यहां पर यावत जीवम की विधि मानी जाए और अग्निहोत्र या दर्शपूर्ण मास का अनुवाद माना जाए, जो पहले कहे गए हैं नियत उन्हीं को यहां उद्धृत कर रहे हैं, तो उनका तो अनुवाद होगा, कर्म का अनुवाद होगा, और यावत जीवम ये धर्म की विधि मानी हो जाएगी। तो यदि यावत जीवम का विधान किया जा रहा है, तो यजति और ज्योति शब्द किसका विधान कर रहे हैं, स्वार्थ का तो विधान कर नहीं रहे, यानी यज धातु और हु धातु का जो अर्थ है, यजन और होम का विधान तो नहीं कर रहे हैं, ये यजन और होम के किसी धर्म का, यावत जीवम इस धर्म का विधान कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये अपने अर्थ का विधान ना करके दूसरे शब्द के अर्थ का विधान कर रहे हैं, वाक्य में यावत जीवम जो पढ़ा हुआ है उसका विधान कर रहे हैं, और यदि यावत जीवम का विधान नहीं होता तो यजति और जोहोति अपने में स्थित जो प्रकृति है, यज और हु धातु, इसी का ही विधान करने वाले होते, स्व का ही विधान करने वाले होते, ये तो श्रुति से पता लग रहा है। और उधर से करेंगे तो ये तो लक्षणा से अर्थ करेंगे, यजति जोहोति का अर्थ अलग हमें लेना होगा। तो इसलिए इनका स्वार्थम स्वार्थौ एव भविष्यते, अपने ही अर्थ को कहने वाले होंगे। यावत् जीव शब्दोपि जीवन वचना एव, ये भी बताना है, हो गया बस। हाँ, और अगले पृष्ठ पर जी, 597 पृष्ठ पर, 597 जी। हाँ, ऊपर से पहली पंक्ति के अंतिम, पहली पंक्ति के अंत में, यदि पूर्वस्य होमस्य गुण विधि भवेत्, हाँ, एव एक है पूर्व अग्नि होत्र होमो नित्य स्यात्। हाँ, तो यहाँ पर ये यदि काम में कर्म मानते हैं तो जब तब उनकी अनित्यता होगी, कैसा मानेंगे तब? काम में मानेंगे तो अनित्यता होगी, काम में कर्म मानेंगे तो अनित्यता होगी, क्योंकि कामना अनित्य है। इन इन चीजों की कामना, यानी जो प्रत्यक्ष कामना हमारे को दिखाई देती है वो अनित्य है। कभी किसी चीज की कामना, कभी किसी चीज की कामना, ये अनित्य मानी जाएगी। कामना के अनित्य होने से ये कर्म भी अनित्य माना जाएगा। तो तु शब्दो अनवाचे इतश्च पश्याम कर्तुर धर्मो नियमश्चोद्यते इति। यदि पूर्व से होम से गुण विधि भवेत, पहले जो होम कहा गया है उसी की ये गुण विधि मानी जाए तो, स एव एक पूर्व अग्निहोत्र, तो वो एक ही अग्निहोत्रों का जो पहले वाला है, ये नया तो है नहीं, ये भी वही है, एक ही है, तो वही एक अग्निहोत्र अनित्य हो जाएगा। क्यों अनित्य होगा? काम संयोगे न श्रुतः, कामना के साथ जुड़ा हुआ होने से जब ये कामना हो तो ऐसा करे तो ये अनित्यता का दोष आ जाएगा। तो एक ही को पहले नित्य कहा है, उसी को यहाँ पर अनित्य कह रहे हैं, तो नित्य और अनित्य दो विपरीत धर्म एक में नहीं रह सकते, इसलिए इसको भिन्न मानेंगे, ऐसा इनका कहना है। उस पक्ष में जब अग्निहोत्र या दर्श पूर्णमास को का विधान मानते हैं, है? अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास को विधान मानते हैं, विधि मानते हैं, तब उस पक्ष में होगा। जब इसकी विधि मानेंगे तो ये पृथक कर्म हो जाएगा। तो पहले वाला जो है वो अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास, वो तो नित्य होगा और ये अनित्य होगा, ऐसा मानेंगे। यानी दो तरह के मानेंगे, नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। नित्य वो हो गए जिन्होंने वचन लिया है कि हमारे को करना है और वो करते रहते हैं कर्तव्य कर्म की दृष्टि से, नित्य है करने ही है। और बीच बीच में किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब ये किए जाएंगे, कामना विशेष के लिए, तब वो काम में कहलाएंगे। तो दोनों में भिन्नता हो गई। हो गया, बोलिए। पृष्ठ संख्या 595 इसमें भाष्य की पहली पंक्ति, हाँ, उसमें बीच में है न तत्र कालातिपातः स्यात्। हाँ, इसका जो दूसरा अर्थ कराए थे, मात्र अमावस्या और पूर्णिमा का कालातिपात नहीं होगा, तो ये समझ में नहीं आया। पहला वाला अर्थ समझ में आ गया, वो संगत लग रहा है आपको? पहला वाला अर्थ संगत लग रहा है कि उसमें काल का अतिपात नहीं होगा। कब नहीं होगा? कि जब इसको कर्म का धर्म ही मानेंगे तो जो प्रक्रांत सत्र है प्रारंभ हो चुका है, यावत् जीवन काले न परिसमाप्य थे, पूरे जीवन काल में समाप्त होगा, और प्रारंभ किया है तो फिर समाप्त तो होना ही है, वो पूरे बीच में तो छोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है, तो इसलिए उसमें काल का अतिपात नहीं होगा, इस दृष्टि से कथन है। लेकिन वहाँ प्रश्न ये उठ जाता है, जो पूरे जीवन काल में लगातार चलता रहे ना, उसमें ये प्रश्न उठ जाता है कि काल का अतिपात तो वहाँ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं छूटेगा, छूट सकता है नहीं, लगातार शुरू किया हुआ है वो भी छूट सकता है ना किसी भी कारण से, अनेक कारण हो सकते हैं, आकस्मिक कारण हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं जिससे वो छूट सकता है, तो काल का अतिपात तो वहां पर भी होगा। यदि कर्म का धर्म माने तब भी अतिपात तो हो सकता है ना, पूरा का पूरा मानेंगे तो हो सकता है ना। तो इन्होंने कहा कि न तत्र कालातिपात ऐसे आता, उसमें तो काल का अतिपात होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? कर्म का धर्म मानेंगे तब काल का अतिपात क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा काल का अतिपात? भाई वो भी तो किसी दिन अमावस्या है, तो पूर्णिमा है, तो किसी दिन प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, वो तो हर दिन चल रहा है, तो किसी ना किसी काल का अतिपात तो हो सकता है ना, वहां पर भी हो सकता है ना। लेकिन यहां लिखा है न तत्र कालातिपात है स्यात्, तो कौन से काल का अतिपात नहीं होगा? तो जिन कालातिपात के लिए प्रायश्चित का है, ये जो अन्य कर्म का है, अनर्थकम अन्यत स्यात्, अन्यत मतलब क्या था यहां पर, तत्र अनर्थकम अन्यत स्यात् प्रायश्चित्तादि विधानम, प्रायश्चित्तादि विधान है ये अनर्थक हो जाएंगे। और प्रायश्चित विधान किस चीज के लिए कहे गए थे, अपि हवा एष स्वर्गालोका चित्यते यो दशपूर्ण मास याजी दशपूर्ण मासीम अमावस्याम वा अतिपाते। दशपूर्ण मासी तो है ही वो, और दशपूर्ण मासी यदि अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ देता है, नहीं कर पाता है उस दिन, उन दिनों में नहीं कर पाता है तो प्रायश्चित होगा, ठीक है, उन दिनों में नहीं कर पाता है तो प्रायश्चित होगा। ये संगति कब लगती है, जब दशपूर्ण मास, पूर्णमासी, पूर्णमासी और अमावस्या को ही किए जाते हो, इनका अतिपात करके वो दूसरे दिन कर लेता है, एक एक दिन बाद में, दो दिन बाद में, तो ये भी काल का अतिपात कहलाएगा। जिस दिन करना चाहिए, जिस समय करना चाहिए, वो ना करके अतिक्रमित काल में किया उसने, चुक गया वो, तो ये कब संभव है, ये काल का अतिपात दो ही जगह हो सकता है, क्योंकि दो ही काल उसके लिए निर्धारित है। यदि वो निरंतर कर रहा होता, जैसा कि पूर्व पक्षी मानता है कर्म का धर्म माना जाए, तो ये पौर्णमासी अमावस्या व अतिपात है, तो ये दो अतिपात ही क्यों कहे गए यहां पर, न तत्र कालातिपात है स्यात्, तब वहां पर इसी वचन में मात्र इन दो का अतिपात ही नहीं कहा गया होता, किसी भी दिन का अतिपात हो सकता था उसमें। तो अगर लगातार करना है, कर्म का धर्म मानेंगे, तो इन्हीं दो दिन का अतिपात क्यों कहा गया, अतिपात तो अन्य दिनों में भी हो सकता है ना। तो इन उस पक्ष में कर्म का धर्म मानने में मात्र इन दो दिनों का अतिपात नहीं होता है, यानी अन्य दिनों में भी अतिपात हो सकता है, मात्र इन दो का ही दिनों में अतिपात नहीं होता, अन्य दिनों में भी अतिपात हो सकता है, ये दूसरा वाला अर्थ मैंने दिया था, आई बात समझ में। और यदि इसको कर्ता का धर्म मानेंगे तब अतिपात किस किस दिन होगा, पूर्णिमा और अमावस्या को ही होगा, पूर्णिमा अमावस्या को ही अतिपात होगा, क्योंकि बाकी दिनों में तो वो प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए यहां दो ही दिन का अतिपात लिखा गया। कर्म धर्म मानते तो ये दो अतिपात न होके किसी भी दिन अतिपात की का कथन आना चाहिए था, इससे पता लगता है कि ये कर्म दशपूर्ण मास, पूर्णिमा और अमावस्या को ही किए जाते हैं, और पूर्णिमा अमावस्या को ही किए जाते हैं, तो अब यावत जीवम कर्म का धर्म नहीं रहा, वो कर्ता का धर्म ही मानना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने ये लिंग दर्शन किया, यहां से संकेत निकाला, ये लिंग दर्शन कहलाएगा। हाँ, जो पूर्व पक्षी का जो मत है उसके अंदर कर्म का धर्म मान रहे, कर्म का धर्म मान रहे हाँ। तो उसमें जो पूर्णिमा की और अमावस्या का होती है वो प्रतिदिन दी जाएगी, ऐसा कह रहे, ऐसा लगेगा और क्या, क्योंकि उतने उस काल में लगातार, उस काल में लगातार दशपूर्ण मास का संयोग बना रहना चाहिए, दशपूर्ण मास कर्म का संयोग पूरे काल तक बना हुआ रहना चाहिए, उस काल को छोड़ नहीं सकता है वो, तो संयोग कब बना रह सकता है, जब प्रतिपदा द्वितीया तृतीया इन सब में कर रहा हो तो काल का संयोग लगातार बना रहेगा। अगर वो उसका कर्म का धर्म मानते हुए भी केवल पूर्णमासी अमावस्या को ही करता है तो फिर तो कर्म का धर्म कहाँ हुआ, फिर तो कर्ता का ही धर्म मान के चलेंगे ना। ऐसा दूसरा प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 598। हाँ, इसमें भाष्य की दूसरी पंक्ति, हाँ, सो अनारभ्यार्थ प्रतिज्ञातः स्यात्, इसमें कह रहे कि एक जो मिनट रुको, 598 अठानवे अठानवे हाँ 598 इसमें भाष्य की दूसरी पंक्ति, सो अनारभ्यार्थ प्रतिज्ञातः स्यात्, इसमें कह रहे हैं कि दर्शपूर्ण मास के जो विकार है इष्टि आदि सौर्य आदि जो इष्टिया है वो अनारभ्य के लिए होने लगेगी, तो ये समझ में नहीं आया कैसे। देखो, अनारभ्य का मतलब है जिसको किया नहीं जा सकता है, करने के अयोग्य, करने के अयोग्य क्यों होगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि दशपूर्ण मास विकारा सौरादेवपि यावत् जीवम अभ्यसितव्य भवेयु सो अनारभ्यार्थ प्रतिज्ञातः स्यात्, क्योंकि दशपूर्ण मास को तो यावत् जीवन करना ही है उनको, जब उसको करने में लगे हुए हैं, कोई काल छोड़ा भी ही नहीं है, तो इसकी जो विकार सौर्यादि है उसको करेंगे कब, यदि सौर्यादि को करते हैं तो दशपूर्ण मास छूटेगा, एक समय में तो एक ही कर्म कर पाएगा ना, तो दर्शपूर्ण मास को यावत जीवन यानी हर काल से जोड़ करके किया जाएगा, तो सौर्य आदि जो विकार कर्म कहे गए उनको तो कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, उन कभी कर ही नहीं सकता है वो, ये दोष आ जाएगा यानी वो किए नहीं जा सकते। एक और अगला सूत्र का जो भाष्य है हाँ, उसमें ऊपर से दूसरी पंक्ति हाँ बीच में से है, तथा व्यपवर्गस्य दर्शनम अवकृप्तम भवति। हाँ, तो इसका जो हिंदी व्याख्या में जो उदाहरण दिया है नीचे से दूसरी पंक्ति, दर्श पूर्ण मासम मासा मासौ इष्ट्वा सोमेन यजेत। ये उदाहरण तो पहले आ चुका था चौथे सूत्र में, उसी को उद्धृत किया है यहाँ पर इन्होंने। कर्तुस्तु धर्म नियमात कालशास्त्रम निमित्तम स्यात्, ये तो हो गया। अब ये तथा करके उसको कहते हैं, बस केवल उद्धृत कर रहे हैं यहाँ पर, सूत्र से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, कि जो व्यपवर्ग है इसका दर्शन जो वचन मिल रहा है वो भी अवक्लिप्त होता है यानी संगत हो जाता है। वो क्या है वो तो पहले आ ही चुका है, उसको यहाँ नहीं बताया है। दर्शपूर्ण मासो इष्टवा सोमेन यजेत है, तो दर्शपूर्ण मास की समाप्ति यहाँ पर कही गई है ना, समापन है, तो व्यपवर्ग मतलब इसकी समाप्ति का इसकी संगति भी यहाँ पर हो जाती है, समाप्ति संगत होती है इस पक्ष में। हाँ, तो जो इससे जो संस्कृत भाष्य में हाँ जो अंतिम पंक्ति कही सातवें सूत्र में हाँ, तस्मात् कर्तृधर्मो नियमः चोद्यते, तो ये हेतु दिखा रहे हेतु तो तस्मात् कर्तृधर्मो नियमः चोद्यते, ये पीछे जो सारे कारण बताए गए उसके, ये तो अंतिम निष्कर्ष रूप में कहा जा रहा है। ये केवल इसी सूत्र का उपसंहार नहीं है, ये पीछे के सब सूत्रों का और वो सब करके तस्मात् ये सब हेतु दिखा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 92 उत्तर 500 593 द्विनवति 592 द्विनवति हाँ 592 भाष्यस्य उपरिष्टात् द्वितीय पंक्ति हाँ शब्द अनुवाद यावत् जीवं च विधि तत् प्रकरणम अनुग्रियते, तो अत्र अनुवाद अस्ति तरी क्व विधि मन्यते। ज्योति यजति शब्द तो अनुवाद है, विधि कुत्र अस्ति, विधि कैसे करेंगे, कुत्र अस्ति विधि यस्य अनुवाद अत्र वर्तते। हाँ, ये तो अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम है और दशपूर्ण मासो दशपूर्ण मास में हम अग्निहोत्रम नहीं, अग्निहोत्रम ज्योति और यावत जीवम अग्निहोत्रम, ये दो वाक्य हो गए। इसी तरह दशपूर्ण मास का भी विधान कर रखा है, तो तत्र विधि वाक्य वर्तते, उसको विधि मान के कर, प्रकरणम कथम अनुग्रियते तत् प्रश्न, प्रकरण वहां उस प्रसंग में ये वाक्य वचन भी कहे गए होंगे, उसी प्रकरण में जहां अग्निहोत्र का वर्णन चल रहा है वहीं ये वाक्य भी मिल रहा है। अग्निहोत्र के प्रकरण में ही यावत् जीवम अग्निहोत्रम जो होती ये मिल रहा है, तो उस दृष्टि से इसने देखा कि अग्निहोत्र का तो अनुवाद है और यावत् जीवम की यहाँ पर विधि की जा रही है। प्रकरण अनुग्रियते अर्थात तस्मिन् एव प्रकरणे, उसी प्रकरण में है। हाँ, अग्रे एक प्रश्न, जरामरीय सत्र विषय चर्चा भवति, जरामरीय सत्र तो तत्र जरया विमुच्यते मृत्युना वा विमुच्यते, परंतु असक्तो विमुच्यते है? असक्तो विमुच्यते न एतद् उपपद्यते, अन्यत्र अपि ब्राह्मण ग्रंथे आगच्छति, स अंतेवासिना जुहियात स ब्रह्मणा परिकृता अथवा क्षीरो होता जुहियात, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अशक्त के लिए भी वो दोनों बातें हैं, स्वयं नहीं करेगा, दूसरे के माध्यम से अगर करवा सकता है तो ना, जरया विमुच्यते कथम संगति, दोनों बातें संगत है ना, उसके लिए अनिवार्य नहीं रहा, वो वृद्ध हो गया, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, अब दूसरे से वो करवा भी नहीं सकता, ये बात जोड़ करके रखिए। और अगर कोई वृद्धावस्था के कारण से स्वयं नहीं कर पा रहा है और दूसरे से करवा सकता है तो वहां करवा लेगा, लेकिन उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो करवाए ही, छूट तो सकता है वो, जो करवा सकता है वो दूसरों से करवा लेगा। असक्त विमुचित ऐसा वाक्य एतद वाक्यम तो असमीचीनम भवति। अशक्त विमुच्यते एतद न उपपद्यते। अशक्त मतलब दूसरे से करवाए, वो एक दृष्टि हो सकती है, किसी शाखा के अंदर उस तरह का भी वर्णन हो सकता है। मतलब अब इन दो चीजों के कारण आप छूट जाओगे, मृत्यु के तो कोई बात ही नहीं है, बुढ़ापे में आप छूट जाओगे, वहां थोड़ा अधिक दृढ़ता होगी कि नहीं अशक्त आप हो तो भी छूटोगे नहीं, अशक्त है तो आप दूसरे से करवाओ जी। तो लेकिन वहां पर दूसरे से करवाने की शक्ति तो है उसकी, वो करवा लेगा। और वृद्धावस्था का मतलब हम ये लेंगे कि वो दूसरे से भी नहीं करवा सकता, धन आदि भी नहीं है उसके पास में, दूसरे से करवाने के लिए धन तो चाहिए। अब वृद्धावस्था मतलब जीर्ण का हो गया, तो शरीर से भी जीर्ण हो गया, धन आदि की दृष्टि से भी क्षीण हो गया, तो नहीं करवा सकता, तो छूट गया वो संपूर्ण असक्त। ऐसा ही लेना चाहिए, या तो शाखांतर मानेंगे, भाई वो शाखा वाले ऐसा मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं। अग्रिमे पृष्ठे 593 में हाँ उपरिष्टा तृतीया पंक्ति दूसरी पंक्ति तदेतत् प्रदोषो परिसमाप्तिम अग्निहोत्रम अनभ्यस्य न शक्यते यावत् जीवत कालेन कर्तुम तीसरी पंक्ति हाँ। तो अनेन तो सिद्ध्यते कि यावत् जीव कालम संभव नास्ति तदर्थम दिने एकदापि कृत्वा भवितुम अर्हति। तो कर्म अभ्यास पक्ष सिद्ध्यते नहीं, अगर इसको मानेंगे तो कर्म का धर्म मानने के पक्ष में आप बोल रहे हो जी। कर्म का धर्म मानेंगे तो उस पक्ष में भी अभ्यास से हो सकता है, ये आप कह रहे हो ना। लेकिन वो यावत् जीवम ज्योति में कर्म का धर्म मानेंगे तो कर्म को उस काल के साथ सदा लगे हुआ रहना चाहिए, वहां फिर ये नहीं समाप्त होगी, ये बात नहीं लगेगी। तत्र असंभव असंभवत्व अग्निहोत्र ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो फिर वहां पर यावत् जीवम शब्द पढ़ने का मतलब क्या रहा, अगर यावत् जीवम का अर्थ ये ही ले रहे हैं कि जो प्रदोष में समाप्त हो जाता है इस में समाप्त होता है और प्रतिदिन करना चाहिए, तो ये तो प्राप्त था ही पहले से। वहां पर यावत् जीवम कह करके कर्म के किस धर्म की विशेषता कही जा रही है, प्रतिदिन प्राप्त नहीं, प्रतिदिन भी प्राप्त है पहले से, कथम प्राप्त प्रतिदिन वहां प्रसंग से प्राप्त है, जो भी है प्रतिदिन प्राप्त है और सुबह शाम प्राप्त है, या तो दर्श पूर्णमास को पूर्णमासी और अमावस्या में प्राप्त है, वो तो नाम से ही पता लग रहा है। वो इतना इतनी प्राप्ति तो काल की थी ही, एकदा कृत्वा कश्चित समाप्त तो करिष्यति तदर्थम विधानम अस्ति कि प्रतिदिनम कुर्यात् न तो जीवने एकदा। हाँ, तो प्रतिदिन वाला अर्थ लेंगे तो यावत् जीवम को यदि कर्म के साथ जोड़ेंगे तो ये तो आपको लक्षणा करके उस तरह से निकालना पड़ रहा है, अंततः जाना पड़ेगा उस, अगर ये कर्ता के साथ नहीं जुड़ता तो हमें ऐसे ही घटाना पड़ता, पर चूंकि इसको कर्म के साथ में जोड़ रहे हैं तो पहला अर्थ जो निकलेगा कि इतने काल तक लगातार चले, कर्म और काल एक साथ जुड़ करके करेंगे, अगर उस काल में कभी कर्म नहीं होता है तो वचन का भंग हो जाएगा, क्योंकि वाक्य कह रहा है, सीधा सीधा वचन कह रहा है, इसलिए हम उसको असंभव मान करके इधर लाएंगे तो वचन में दोष आएगा। कर्तृधर्मी पक्ष अभी तो तथैव भवति, कर्तृधर्म पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के धर्म में तो अब पूरे जीवन करना है उसको, पूरे जीवन करना ये अर्थ नहीं है उसका, जब तक जीवित है तब तक करे, और कैसे करे उसके लिए सुबह समाप्त होता है, शाम को समाप्त होता है, पूर्णमासी समाप्त होता है, वो विधान स्पष्ट दिए हुए, क्योंकि अब यावत् जीवम जो विधान है ये पिछले वाले कर्म के काल के विधान को अतिक्रमित नहीं कर पा रहा है, ये कर्ता का धर्म है, कर्म का जो काल अन्य जगह कहा गया ये उस पे उसको दबाएगा नहीं, ये ऐसा भी तो लक्षण है वह भवति कर्ता यावत्, लक्षण नहीं है इसमें, ये तो सीधा यावत् जीवम, यावत् जीवन जब तक जीवित है कर्ता का धर्म मानेंगे तो सीधे सीधे कर्ता का धर्म लग ही रहा है, ये तो कर्तृधर्म भूते दिने एकदा एव करिष्यति ऐसा अर्थ कुतः आगच्छति, नहीं जब तक जीवित है तब तक करना है, कब करना है उसके लिए अलग विधान कहा ही गया है, जीवित रहने तक करना है ये तो उसका अपने लिए लग गया पूरा, वो जीवित रहने तक कर रहा है, वो जब तक जीवित है तब तक कर रहा है, ठीक है। अब वो जीवित रहते हुए कब कब करना है उसके लिए अलग वचन दे रखे, वहां यावत जीवम जाकर के लगेगा नहीं, वो तो जीवित है तब तक सुबह शाम या अमावस्या पूर्णिमा को करना है, तो वहां फिर आपत्ति नहीं आएगी। कर्म के साथ में अगर यावत जीवम जुड़ रहा है तो उनको बाधित करके ये लगातार करता करना प्राप्त होगा। अन्य वाक्य से यदि विधानम अस्ति तो कर्म धर्म पक्ष किमर्थम बाधा भविष्यति, अगर ऐसा करें तो, ऐसा करें तो यहां पर यावत जीवम पढ़ना व्यर्थ हो रहा है, वो तो अर्थतः ही प्राप्त है। इन्होंने लिखा ना अर्थ प्राप्तम ही तत्न विधातव्यम शब्द देना, ये जो वचन दिया है ना कि अगर अगर आप यही अर्थ करना चाहते हो वो तो यावत जीवम कर्म के साथ में कि पूरे जीवन भर करना है वो तो अर्थ से भी प्राप्त है, वैसे ही तात्पर्य से प्राप्त है, यहां विधान करने की क्या आवश्यकता है आपको। वय और पक्षे किंचित लक्षण तो भवति एव एवं प्रति, ठीक है थोड़ा मानेंगे लेकिन ये पक्ष सरल है, कर्ता वाला जो मानेंगे उसको उचित पक्ष मान करके किया गया। अत्र पंचमी पंक्ति उपरिष्ट, इसी पृष्ठ पर पांचवी पंक्ति। हाँ, यदि उच्येत जीवन कालस्य एक देशे अपि, एक देशस्य किम तात्पर्यम्, जीवन एकदा एव अथवा अन्य कश्चित्। एक बार कहें नहीं तो बार बार जैसे भी है, जीवन के एक देश काल में मतलब दोनों तरह से ले सकते हैं, अर्थ कि केवल एक बार, किसी दिन एक बार अग्निहोत्र कर लिया या किसी दिन एक पूर्णमासी को या अमावस्या को कर लिया वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो दूसरा वाला है कि प्रतिदिन अगर कर रहे हैं तो प्रतिदिन अग्निहोत्र भी प्रतिदिन कर रहे हैं तो उसमें भी तो एक देश ही है जीवन का, क्योंकि संपूर्ण तो जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए वो एक देश ही माना जाएगा, उस तरह भी ले सकते हैं इसको। अमावस्या पूर्णमासी पक्ष खत्म, तो वो तो अगर वो अर्थ लें तो वो तो प्राप्त है ही, अर्थतः प्राप्त है, और प्रकृति में जो पूर्व वचन कहे गए उसको प्राप्त है ही, यहां अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं है, मूल की जो विधि है उसी से ही प्राप्त है। अगली जो पंक्ति आएगी, अगर ऐसा ही अर्थ लेते हैं इसका तो पहले से ही प्राप्त है, यहां विधान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यावत जीवम जब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो लगातार काल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, विधान कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त तो जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अतिरिक्त तो जोड़ना पड़ेगा ये कह रहे हैं। वो अतिरिक्त क्या होगा तो सिद्धांत यही देख रहा है कि बिल्कुल लगातार एक के बाद एक आवृत्ति करके करना होगा, यही अतिरिक्त अर्थ आ सकता है, बाकी जो चीज अर्थ अगर लेंगे इससे तो वो तो पहले से भी प्राप्त था। सप्तमी पंक्ति, तेन परिसमापयितव्यम् इति अर्थात अभ्यासः, तो अत्र परिसमापयितव्यम् किम परिसमापयितव्यम्, अग्निहोत्रम दशपूर्ण मास हुआ अग्निहोत्र, देखो जीवन परिमिति ही कालो यह, इतने तक जो काल है, अब काल ले लिया इन्होंने यावत जीवम का मतलब जीवन पर्यंत जो काल है, तेना तेन काले ना परिसमापयितव्यम कर्म, ये जो कर्म है जिसको भी इस यावत जीवम से जोड़ा गया है इन तीनों को, ये परिसमाप्त तो उस काल से युक्त होकर के समाप्त करना है, और वो समाप्त कर कब होगा तो इति कैसे करेंगे जबकि इनका काल तो छोटा छोटा ही है, तो इति अर्थात इस प्रकार अर्थापत्ति से लक्षणा से आएगा, यहां पर अभ्यास करना ही पड़ेगा और वो क्रमशः लगातार अभ्यास होगा। और कोई तो नहीं, ठीक है बोलो। आचार्य जी, सिद्धांत जो पक्ष है उसमें जो इन्होंने बताया कि यावत जीवनम अग्निहोत्रम जो होती, तो अगर इसमें प्रकृति में अगर इस विषय में देखेंगे हम तो जैसा कि अभी आपने बताया कि वहां पर ऐसा है कि प्रातः भी करे, सायं भी करे और प्रतिदिन भी करे, अगर ये वाला अगर अर्थ अगर प्रकृति से लेंगे तो फिर यावत जीवन यहाँ पर जो आया है कि जितना जब तक मतलब जब तक जीवे तब तक करे, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, प्रतिदिन भी कह दिया और सुबह शाम भी कह दिया। प्रकृति में ये कोई नियम नहीं किया, ये कुछ बताया नहीं गया है ना, ये सुबह करना चाहिए ये शाम को करना चाहिए, इतना बताया गया है बस। तो कोई उसको बीच में करके भी छोड़ सकता है, कुछ काल करके भी छोड़ सकता है, तो उसकी नियतता को बताने के लिए ये विशेष कथन हो गया है, पूरे जीवन करना चाहिए, विशेषता बता दी। नहीं तो सुबह शाम होते हैं इतना मात्र प्राप्त हो रहा है, तो काल कर्ता के साथ में जोड़ दिया इन्होंने अतिरिक्त चीज। हाँ जी, दूसरा जी, यहाँ पे जो कर्म जो पक्ष है, पूर्व पक्ष जो है, उसमें काम्य कर्म उसको कैसे मान रहे, वो स्पष्ट नहीं हुआ। इच्छा लिखी हुई है यहाँ पर, इस दृष्टि से इन्होंने ये कह रहे हैं, यहाँ पृष्ठ संख्या 596 में है। हाँ, वो ठीक है। इसको अनुध्यायी कर रहे हैं, अनुध्यायी इसको काम्य पक्ष, जब इसको कर्म का धर्म मानेंगे यावत जीवन को, तो ये उन लोगों के साथ घटेगा जो इन कर्मों को करना प्रारंभ करते हैं, तो भी करो तो पूरे जीवन करना, कर्म के साथ में जब जुड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति को जीवन भर करना है ये तो इससे नहीं निकल के आया। यदि यावत जीवन को कर्म के साथ में जोड़ेंगे तो कर्ता के साथ तो जुड़ा नहीं यावत जीवन, वो कभी भी कर सकता है, एक साल कर सकता है, एक महीने कर सकता है, और केवल करके छोड़ सकता है, इत्यादि बातें जो है। तो जब कर्म का धर्म मानेंगे तो कर्ता वहां पर मुक्त हो रहा है, उसको अपनी इच्छा अनुसार करेगा तो काम्य कर्म हो जाएगा वो, और यदि कर्ता के साथ में जोड़ देंगे तो ये तो नियत बनेगा, और प्रकृति में नियति कहा गया है, इस दृष्टि से इसको ले सकते हैं। और अनुध्यायी वाली जो बात है इन्होंने कही, अनियत अगर होगा तब तो ये अनुध्यायी वाली बात ही नहीं घटेगी, अनुध्यायी होता ही तब है जब निश्चित होगा वो कर्म, इसलिए वो था तो नियत ही। तो ये नियत भाग है वो नियम पक्ष में ही हो सकता है, काम्य पक्ष में तो नहीं हो सकता है, ऐसा मान के कह रहे हैं। इन्होंने जो लिखा ना, कर्म धर्मे च काम्यम अग्निहोत्र च दर्शपूर्णमासौ च, या काम्यम मतलब तो यहाँ अभ्यास वाला ही अर्थ लेते हुए किया, इसमें संगति लगानी पड़ती है, ये जो सीधे सीधे नहीं आता है, ये पंक्ति से नहीं आता है, तो इसमें तो ये काम्य क्यों है, तो परांजपे जी का उत्तर तो ये था कि कामना के अनियत होने से ये, क्योंकि ये काम्य कर्म है, क्योंकि ये अनियत है तो ये काम्य कर्म में चले जाएंगे, कामना के अनियत होने से ये उत्तर था उनका। मतलब जी, हम जो अब तक देख करके आ रहे हैं कि जो काम्य कर्म वो होते हैं कि जिनमें एक विशेष कामना से युक्त होकर के किए जाते हैं, वो ठीक तो है, उससे थोड़ा सा भिन्न दृष्टि से यहाँ पर काम्य कर्म। हाँ, वो कामना भी उस कामना से भी जुड़ करके काम्य कर्म होता है। दूसरे ढंग से इसमें यूं भी लेते हैं कि जो नित्य कर्म है उसके अभ्यास का कथन तो व्यर्थ है, जो नित्य कर्म है उनके अभ्यास का कथन तो व्यर्थ है, क्योंकि वो तो नित्य कहे गए हैं तो अभ्यास है ही उनका, अभ्यास का कथन करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ अभ्यास का कथन यावत जीवम जो कहा जा रहा है, ये तभी उपपन्न होगा संगत जब ये अनित्य होगा, काम्य होगा, अनित्य नहीं काम्य होगा, जब काम्य होगा तो अनित्य मानेंगे, जब काम्य कर्म होगा तो काम्य कर्म में यावत जीविकता यावत जीवम नहीं घटता है, कोई चाहे तो यावत जीवन करे चाहे तो ना करे, काम्य कर्म जब मानेंगे तो। लेकिन इसमें यावत जीविकता का कथन नित्य कर्म में तो होता नहीं है, तो ये घटेगा काम्य में ही, क्योंकि वहां यावत जीवन को धर्म को बताने की आवश्यकता थी कि कोई इसको पहले ना छोड़ दे, तो काम्य कर्म होते हुए भी यावत जीविकता यहां पर कही गई है। ऐसी भी एक संगति इसमें देखी जाती है। हाँ चले आगे। हाँ जो काम्य पक्ष है उसमें कर्म को प्रारंभ करने के बाद बीच में छोड़ सकते हैं? वो छोड़ने के लिए नहीं है यहां पर। जो भी करे तो यावत जीवन करे, अब छोड़ नहीं सकता है उसको। जो भी करे इस रूप में तो काम्यता आ गई वहां पर कि चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। काम्यता कुछ तो देखनी पड़ेगी, स्वतंत्रता। लेकिन यावत जीव भी लिखा हुआ है तो जो भी करे वो जीवन पर्यंत करे, ये तात्पर्य निकलेगा। और अगर नित्य पक्ष मानेंगे तो यावत जीवन अग्निहोत्र कर्म करे पुरुष, जब तक जिए जीवित है वो पुरुष तब तक अग्निहोत्र करे। अब इसमें काम्यता नहीं रही। हाँ तो जो जिसको काम्य कामना है वो प्रारंभ करेगा तो उसके लिए तो नियत हो गया होती है, तो फिर अनुध्यायंती तो बन जाएगा उस स्थिति में। हाँ नहीं तो उसके अंदर इनका ये कहना है कि काम्य में ये तो इस विधान से आया ना, इस विधान से आया कि इसके बाद में जो ये दो बातें लिखी इन्होंने कि अग्निहोत्र तो कर लिया लेकिन दर्श पूर्ण मास नहीं कर रहा है वो, वहां तो इन दोनों को नियत कर्म माना गया है। अब मान लो इसमें क्या लिखा है, आहित अग्निर्वा एष सन अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र तो कर लिया और अब दर्शपूर्ण मास नहीं कर रहा है वो, तो दर्शपूर्ण मास को काम्य पक्ष में होगा, उसने नहीं शुरू किया। काम्य पक्ष में अगर शुरू करेगा तब यावत जीवन करना होता, लेकिन किसी ने केवल अग्निहोत्र को किया काम्य के मान के, उसको तो यावत जीवन कर रहा है लेकिन दर्शपूर्ण मास को नहीं कर रहा है वो, क्योंकि काम्य है उसने नहीं शुरू किया। शुरू करता तो यावत जीवन चलता लेकिन उसने शुरू नहीं किया दर्शपूर्ण मास को, केवल अग्निहोत्र कर रहा है तो वो अनुध्यायी कर रहा है। अनुध्यायी तो तभी हो सकता है जब दर्शपूर्ण मास भी नियत होता, करना ही होता है तब अनुध्यायी करता। काम्य पक्ष में ये नहीं घटेगा। सिद्धांत पक्षे किम भवति नित्य कर्म कथम भवति यदा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम तथा स्वर्ग काम वर्तते, तो सिद्धांत पक्षे किम भवति? सिद्धांत पक्ष में वो स्वर्ग काम है जो लिखा हुआ है, या तो ये वचन उस जगह का नहीं होना चाहिए, बिना इसके स्वर्ग काम है क्या होगा, एक संभावना व्यक्त करके कर रहा हूँ। जो तो शास्त्र में वहाँ क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर अंतिम निर्णय होगा, मैं केवल संभावना में बोल रहा हूँ। या तो वो इस प्रसंग का नहीं होगा, यदि स्वर्ग कामह शब्द लिखा है और उसी के आधार पर हम कामना का निर्धारण करें तब तो ये भी काम्य कर्म बन जाएगा, ठीक है। दूसरे पक्ष में बोल रहा हूं कि यदि इसको नित्य कर्म मानते हुए भी वहां स्वर्ग काम है लिखा हुआ है तो कामना तो है ये, लेकिन स्वर्ग की कामना एक सुख की कामना ऐसी है जो कि सभी को सदा रहती है। अब कामनाएं दो तरह की हो जाएंगी, एक वो कामना जो सबको सदा रहती है और कुछ कामनाएं जो कि तात्कालिक भिन्न भिन्न हमारी होती रहती है, दो तरह की कामना हो जाएंगी वहां पर, ठीक है। तो स्वर्ग कामह को हम नित्य कामना मानते हुए इस कर्म को नित्य मान लेंगे कि स्वर्ग कामह, यद्यपि काम शब्द वहां पर पड़ा हुआ है लेकिन चूंकि ये कामना तो हमेशा रहती है इसलिए स्वर्ग कामह शब्द होते हुए भी ये अनित्य नहीं होगा, नित्य ही होगा, ये दूसरी संगति हो सकती है। अष्टनवति पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 98। हाँ नवासी, 589। अष्टनवति 98। हाँ 598। नीचे अधस्तात तृतीय पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ तत्र प्रयोगे परिसमाप्तम कर्म, हाँ तथा व्यपवर्गस्य दर्शनम अवक्लिप्तम भवति। व्यपवर्गस्य दर्शनम विषय तो चतुर्थ सूत्रे वर्णितम अस्ति, पुनः अत्र तस्य पूछा था इन्होंने, उन्होंने यही प्रश्न कहा था। इसकी आवृत्ति करके कही है कि वहां कहा गया था, ये यहां संगत होता है। व्यपवर्ग की बात जो चौथे सूत्र में कही गई थी, व्यपवर्गंच दर्शयति, व्यपवर्ग भी वहां पर कहा गया है, तो बस ठीक है। बोले इस प्रकार करने पर ही हर प्रयोग में उसकी समाप्ति होती है। तत्र प्रयोगे परिसमाप्तम कर्म, प्रयोग में कर्म समाप्त होता है तो साथ में उल्लेखित कर दिया है, तो ये व्यपवर्ग वाला दर्शन यहाँ पर संगत होता है। कोई नई बात नहीं कही जा रही है, उसी को केवल पुष्टि के लिए लिख दिया है। ठीक है तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 599 अधिकरण दूसरा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का चौथा पाद, शीर्षक है सर्वशाखा प्रत्ययिक कर्मताधिकरणम। सर्वशाखा मतलब सभी शाखाओं का, भिन्न भिन्न जो शाखाएं हैं उसमें भिन्न भिन्न शाखाओं में जो कर्म किए जाते हैं उनकी एक कर्मता है, समान कर्म है। एक कर्म है मतलब समान कर्म है। इस शाखा में अग्निहोत्र कहा गया, दूसरी शाखा में अग्निहोत्र कहा गया, तीसरी शाखा में अग्निहोत्र कहा गया, तो ये जो वहां से ज्ञान हो रहा है वो सब एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। एक पक्ष है कि सब शाखाओं में जो ये कर्म कहे गए वो सब अलग अलग स्वतंत्र हैं। इनका सिद्धांत क्या है कि जितनी भी शाखाएं हैं उनमें जो ये कर्म कहे गए वो सब एक ही है, समान है, वो एक ही कर्म कहा जा रहा है। ठीक है, वैसे देखिए यह शाखांतराणी उदाहरणम, यहां पर शाखांतराणी कर्माणी, भिन्न भिन्न शाखाओं में जो कर्म कहे गए हैं वो उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं। कैसे, उन कर्मों को क्या कहा जाता है, काठकम, कालापकम, पैप्पलादकम इत्येवम आदिनी। तो काठक ऋषियों के नाम से ग्रंथ लिखे गए हैं, ग्रंथों के नाम हैं, उसमें जो कर्म कहे गए हैं उनको काठक, कालापक और पैप्पलाद, ये जो नाम दिए गए हैं, इन कर्मों के अलग अलग नाम हैं। तो इसमें संदेह है कि एकस्याम शाखाएं, ये सब अलग अलग शाखाएं, काठक शाखा, कालापक शाखा और पैप्पलाद, ये अलग अलग शाखाएं, इनके कर्म अलग अलग हैं। तो तत्र संदेह है किम एकस्याम शाखायाम यत कर्म अग्निहोत्रादि श्रूयते, जो एक एक किसी एक शाखा में जो अग्निहोत्रादि कर्म पढ़े गए हैं, सुने जाते हैं वहां लिखे हुए, तत्शाखांतरे पुनः श्रूयमाणम भिद्येत तस्मात, वही कर्म भिन्न शाखाओं में सुना जाता हुआ यानी कहा जाता हुआ उससे वो भिन्न हो जाए, उतना भिद्येत अथवा ये भिन्न कर्म नहीं हो। एक कर्म भेद की दृष्टि से ही कथन है, पीछे भी कर्म भेद की बात चल रही थी वही यहां पर है। प्रथम अधिकरण में एक अलग ढंग से बात जो दिखाई दे रही थी इसीलिए इन्होंने चर्चा उठाई थी कि यहां पर कर्म भेद का प्रसंग चल रहा है तो यहां ये कर्तृधर्म और कर्म धर्म की बात क्यों चला दी गई है, तो उसका समाधान इन्होंने प्रयोग के आधार पर किया। तो कर्म भेद की ही बात है, तो अलग अलग शाखाओं में उसी नाम के जो कर्म कहे गए हैं उनको हम भिन्न भिन्न कर्म माने अथवा एक ही कर्म माने, ये यहां पर प्रश्न खड़ा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है भिद्येता इति पश्यामः, ये भिन्न भिन्न कर्म समझने चाहिए। क्यों समझने चाहिए, उसके लिए पूर्व पक्षी के पास अनेक हेतु हैं। तो बता रहे हैं कुतः, सिद्धांति ने पूछा, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है आठवां सूत्र, इसमें अलग अलग शब्द इन्होंने लिए हैं कारण के रूप में, उसको एक एक करके लेते जाते हैं, इनके बीच में चाहे तो आप अल्प विराम लगा सकते हैं और वैसे आगे भाष्य से भी स्पष्ट हो जाता है। तो पहला है नाम, नाम के कारण से ये अलग अलग हैं, एक हेतु है ये। रूप, रूप के कारण से ये अलग अलग हैं। धर्म विशेष, ये तीसरा हेतु है, धर्म विशेष के कारण ये अलग अलग कर्म है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति के कथन के, पुनरुक्ति के कारण ये अलग अलग हैं। निंदा, निंदा के कारण से ये अलग अलग हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं उसमें दोष दिखाते हैं। अशक्ति ही, अशक्ति के कारण से ये अलग अलग हैं। समाप्ति वचन, ये भी एक अलग हेतु है, समाप्ति का कथन करने से ये अलग अलग हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित के भेद के कारण से ये अलग अलग हैं। और अन्यार्थ दर्शनाच, अन्य अर्थ के देखे जाने से ये भी एक हेतु आ गया। इन हेतुओं से शाखांतरेषु कर्म भेदः स्यात्, भिन्न भिन्न शाखाओं में जो कर्म कहे गए हैं उसका भेद समझना चाहिए। कितने हेतु बन गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यहां पर हमारे को बनेंगे। नीचे लिखा भी है, हाँ इन्होंने सूत्रार्थ में जो लिखा है ना, और यहां तो 9 लिखे गए हैं और आगे लिंग दर्शन, लिंगादपि, लिंग दर्शन भी एक हेतु के रूप में, यानी लिंग दर्शन अलग से साथ में पुष्टि कर दी है भाष्यकार ने, उसको 10वां मान लें। लिंग दर्शन में भी कई लिंग दिखाए हैं वहां पर, नहीं तो ये 9 तो इन्होंने कहे गए हैं। अब भाष्यकार इन सभी के उदाहरण दे दे करके समझाएंगे कि कैसे ये कर्म भेद हैं, पूर्व पक्षी की बात को रख रहे हैं, पूर्व पक्षी के मत से। तो नाम भेदात, नाम की भिन्नता है, कहा एकम काठकम नाम, अन्यत कालापकम नाम, एक का नाम काठक है, एक का कालापक है, इस नाम से ही पता लगता है कि ये अलग अलग है। नाम के भेद से जैसे अलग अलग नाम होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। एवं नाम भेदात भेदा, नाम के भेद होने से ये भिन्न भिन्न है। सिद्धांती कह रहा है ननु ग्रंथ नाम है इतत, ये तो बोले ग्रंथों के नाम है, कर्म के नाम थोड़ा है। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम, ठीक है ये ग्रंथ के नाम है, लेकिन कर्म नाम अपि ब्रूमः अपि इति ब्रूमः, ये कर्म के नाम है ये भी हम कह रहे हैं, कर्म के भी नाम है, मैं ये कह रहा हूं ग्रंथ के नाम है उसका निषेध थोड़ा कर रहा हूं मैं, तो कर्म के भी नाम है ये। कर्म भी अपि एवं आदि नाम सामानाधिकरण्यम एक विभक्तित्वंच इति, कर्मों के साथ भी इनका सामानाधिकरण्य होता है कि जिसको काठक कहते हैं ये भी वहीं पर ही है और इनमें विभक्ति भी समान है, इसलिए इसका इनका इनको इस नाम से कहा जाता है, कर्म को भी इन नामों से कहा जाता है। तो नाम के भेद से कर्म भी भेद होना चाहिए, पहला हेतु। दूसरा रूप भेदाच्य, बोले इनके स्वरूप में भी भिन्नता है, कर्म बिल्कुल एक जैसे नहीं है, कुछ कुछ भिन्नता भी है। कैसे? एकस्याम शाखायाम, एक शाखा में ये कहते हैं अग्निशोमियम एकादश कपालम आमनंती, अग्निशोमीय अग्निशोम देवता वाला जो है इसको 11 कपाल का बोलते हैं, और दूसरे में क्या लिखा एकस्याम द्वादश कपाल कम, वहां पर 12 कपाल का लिखा हुआ है, तो ये एकादश कपाल और द्वादश कपाल एक रूप का भेद हो गया, इसलिए भी एवं भिन्न रूपम कथम एवं न कर्मांतरम भविष्यति, भिन्न भिन्न रूप वाला है तो भिन्न कर्म क्यों नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। आगे धर्म विशेषाच्य, विशेष धर्मों का साथ में कथन किए जाने से, कैसे उसके कई उदाहरण दिए हैं, कारीरी वाक्यानि अधियाना तैत्तिरिया भूमौ भोजनम आचरंती। कारीरी एक इष्टी है और उस इष्टी से संबंधित जो वाक्य हैं उनको पढ़ते हुए, उस शास्त्र को पढ़ते हुए तैत्तिरीय शाखा वाले भूमि पर भोजन को करते हैं, उसका जब अध्ययन करते हैं तो भूमि पर बैठ करके भोजन करते हैं। अपरे शाखिनो ना आचरंती, दूसरी शाखा वाले उसको पढ़ते समय भूमि पर भोजन नहीं करते, दूसरे ढंग से भोजन करते हैं, और कैसे भोजन करेंगे, पट्टे पे ऊंचा बैठ करके जो भी है, एक है कि आसन पे बैठे हैं तो भी ऊपर हो गया, हम आसन पे बैठने को भी भूमि पे बैठ के भोजन करना कहते हैं, लेकिन एक भूमि का बैठने का मतलब वो साक्षात भूमि भी हो सकती है, तो दूसरी शाखा वाले ऐसा नहीं कहते हैं, तो ये धर्म का भेद हो गया। और तथा अग्निम अधियाना केचित उपाध्याय से उदकुंभान आहरंती, अग्नि का अध्ययन करते हुए अग्निचयन का कुछ शाखा वाले उपाध्याय के घड़ों में पानी लाने को कहते हैं, उस काल में उपाध्याय के घड़ों में पानी भर भर के लाए, वैसे नहीं लाते होंगे, इस समय लाते होंगे, अपरे ना दूसरे इस समय में उपाध्याय के घड़ों को भर भर करके नहीं लाते। आगे अश्वमेधम अधियाना केचित अश्वस्य घासम आहरंती अपरेना, जब अश्वमेध याग का अध्ययन करते हैं तो कुछ लोग घोड़े की घास को भी लेकर के आते हैं, वास्तव में घोड़े की घास भी लानी होती है, घोड़ा जिस घास को खाता है और दूसरे नहीं लाते, क्योंकि घोड़ा तो है नहीं वहां साक्षात, केवल पढ़ी तो रहे हैं, लेकिन एक शाखा वाले घास को लेके आते हैं, एक शाखा वाले घास को नहीं लेके आते हैं, धर्म का भेद है। आगे परे अन्यम धर्मम आचरंती, और दूसरे इसकी जगह कुछ और धर्म का आचरण करते हैं, भिन्न धर्म करते हैं, ये धर्म नहीं करते या अन्य धर्म का आचरण करते हैं, ये धर्म का भेद हो गया। धर्म विशेषाच्य, धर्म के विशेष होने से। आगे अश्वघासादेह एकम उपकारम आकांक्षंती अश्वमेधादि, अश्वमेधादि के अध्ययन करते समय कुछ लोग अश्व की घास के का उपकारक, उसको उपकारक मानते हैं, अश्वघास के उपकार को मानते हैं, उपकार तो होता है जो दूसरे की सहायता करता है उपकार, और दूसरा होता है उपकारी है। तो अश्वघास यहां उपकार करती है, इस रूप में उसकी चाहना करते हैं। एक शाम न आकांक्षती, और कुछ के में ये अपेक्षा नहीं होती कि ये अश्वघास होगी तो उपकार करेगी, ये मानते नहीं है कि अश्वघास को लाने की क्या जरूरत है, अश्वमेध को वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो स एव एक कथम न आकांक्षेता, यदि वो एक ही होते तो कोई तो आकांक्षा करता है अश्वघास की, कोई नहीं करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। कथम वा अन्यत आकांक्षितुम अर्हति, अथवा कोई अन्य की आकांक्षा करता हो, अन्य धर्म लेता हो, ये कैसे हो सकता है, समान ही होना चाहिए। अतो गम्यते अन्यत इति, इससे जाना जाता है कि ये सब कर्म अलग अलग है, अश्वमेध भी अलग अलग जगह पढ़ा है तो वो अलग अलग है। आगे तीसरे में 602 में पृष्ठ पर पुनरुक्ति प्रसंगाच्य, पुनरुक्ति का भी दोष आने लगेगा यदि हम इनको एक ही कर्म मानेंगे तो। यदि सर्व शाखा प्रत्ययम एकम कर्म, यदि सब शाखाओं में सब शाखाओं में यदि समान ही मानेंगे, इनसे जो ज्ञान हो रहा है हमारे को वो एक ही मानेंगे, तो प्रत्यय का मतलब है जाना हुआ, सब शाखाओं में जाना हुआ कर्म एक ही है तो प्रत्यय ज्ञान को बोलते हैं सर्व शाखा प्रत्ययम, सब शाखाओं में जाना गया कर्म यदि एक ही होवे तो एकस्याम शाखायाम विहितस्य कर्मणा शाखांतरे वचनम पुनरुक्तम अनर्थकम स्याद, तो फिर उसी का दूसरी शाखा में जो कथन किया गया वो अनर्थक और पुनरुक्त हो जाएगा, दोष युक्त होगा। न तो भेद पक्षे एषा दोषो अस्ति, जब हम इन कर्मों का भेद मानते हैं इस पक्ष में तो कोई दोष आएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग हैं तो पुनरुक्ति कहलाएगी नहीं, अलग अलग का कथन हो रहा है। तस्मादपि कर्म भेदः, इसलिए भी कर्म भेद समझना चाहिए। आगे देखिए, निंदा वचनाच्च, और वहां पर कुछ कर्मों की अलग अलग शाखाओं में जो थोड़े अलग अलग ढंग से किए गए हैं उसकी निंदा भी की गई है। कैसे? तो प्रातः प्रातर अनृतम ते वदंती, ये लोग सुबह सुबह झूठ बोल देते हैं, ऐसा बोलते ना झूठ बोलने वाले, बोले सुबह सुबह ही झूठ बोल रहा है, सुबह सुबह झूठ बोल रहे हैं, मतलब सुबह तो झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, दिन में बोले तो थोड़ा चल जाता है भाई, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह जो भगवान की भक्ति का काल है, शांति का काल है, सात्विक काल है, उसमें भी झूठ बोल रहे हो। तो कह रहे हैं कि प्रातः प्रातः अनृतम ते वदंती पुरोदया जुवती, ये अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्र को सूर्योदय से पहले करते हैं वो सुबह सुबह झूठ बोलते हैं। अग्निहोत्र को यदि सूर्योदय से पहले कर दे तो ये निंदा वचन हो गया, वैसे कोई झूठ बोलना नहीं है, लेकिन क्या झूठ होता है वो तो आगे बता रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। कैसे? दिवा कीर्त्यम अधिवा कीर्तयंत, दिन में जिसका कथन किया गया है उसको बिना दिन वाली स्थिति में बोलते हुए, जिस वचन को दिन में बोला जाना चाहिए उसको बिना दिन के बोल रहे हैं। तो अभी सूर्योदय हो जाता फिर इस कर्म को करते तब तो दिन में कीर्तन योग्य हो जाता, वो वजन क्या है? सूर्यो ज्योतिर, सूर्यो ज्योतिर ज्योति सूर्य स्वाहा, तो ये तो सूर्य उगने पे ही तो कहा जाएगा। अब जब सूर्योदय के पहले ही यज्ञ कर रहे हैं तो भी क्या बोलेंगे? वो सूर्यो ज्योतिर ज्योति यही बोलेंगे, तो सूर्य तो है ही नहीं, उसको ज्योति कहाँ से कह रहे हैं वो, तो सुबह सुबह झूठ बोल रहे हैं। तो दिवा कीर्त्यम अधिवा कीर्तयंत, सूर्यो ज्योतिर न के ऊपर रेफ लगा लेना, सूर्यो ज्योतिर न तदा ज्योतिर एशाम, तब सूर्य इनकी ज्योति होती ही नहीं है उस समय, जिस समय बोले सूर्य मेरी ज्योति है तो उस समय तो सूर्य ज्योति के रूप में है ही नहीं, अभी तो अग्नि है, तो इसलिए वो उनका कथन ठीक नहीं होगा, झूठ बोलते हैं। इति केचित शाकिनो अनुदित होमम निंदंती, कुछ शाखा वाले अग्निहोत्र अनुदित होम को, यानी जब सूर्य उगा नहीं है तब जो अग्निहोत्र किया जाता है उसकी निंदा करते हैं, अर्थात ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उदित जो होती, उदित सूर्य के उदय होने पर अग्निहोत्र करते हैं, तो आप कह सकते हैं सूर्य ज्योति, सूर्य हमारी ज्योति है, प्रकाशक है, तो ये सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, अपरे पुनर उदितम होमम निंदंती, कुछ लोग जो उदित होम है सूर्योदय होने पर करते हैं उसकी निंदा करते हैं, दूसरी शाखा वाले क्या कहते हैं? अथ अतिथये प्रद्रुताय अन्नम आहरे युह तात्रिक तद यद उदिते जुहवती, जो सूर्योदय के होने पर होम करते हैं वो कैसे करते हैं? जैसे कि अतिथि आया और चला गया, अतिथि चला गया और अब अतिथि के लिए भोजन दे रहे हैं, अतिथि के लिए भोजन कब लिया जाता है? अतिथि के आने से पहले से तैयारी की जाती है, तो बोले हम उसके लिए यह आहुति देते हैं। ये हैं अनुदित ज्योति वाले, सूर्योदय से पहले वाले, सूर्य अभी उगा नहीं है, उगे होने वाला है, उससे पहले हम उसके लिए आहुति दे रहे हैं, तो अतिथि के तो आने से पहले ही ये प्रस्तुत रखा जाता है। अब बोले आप सूर्य तो उग गया, उग करके चला गया और अब आप वहां पर उसके लिए कर रहे हो, तो अतिथि चला गया और फिर आपके उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो ये भी निंदा वचन हो गया, तो दोनों ने एक दूसरे की निंदा कर दी। तो इससे सर्व शाखा प्रत्यय विरुद्धम, अगर सब शाखाओं का ज्ञान एक ही माना जाए तो ये परस्पर विरुद्ध होगा। न तो कर्म भेदे तस्मादपि भेद इति, अगर इसको कर्म भेद मान लिया जाए, उदित जो होती अलग अग्निहोत्र है, अनुदित जो होती अलग अग्निहोत्र है, तो कोई भेद नहीं है, और भिन्न भिन्न मानते हुए एक दूसरे की निंदा कर सकते हैं। यदि एक ही कर्म है तो फिर निंदा किस बात की कर रहे हैं, तो एक ही हो जाएगा, इसलिए भी अलग अलग है। आगे कहा अशक्तेश्च, और बोले असमर्थ होने से, ये सब जने इन कर्मों को कर भी नहीं सकते अगर सब शाखाओं का मान लिया जाए तो। कैसे? न शक्नुयुः खल्वपि सर्व शाखा प्रत्ययम् उपसंहर्तुम्, अलग अलग शाखाओं में जो अलग अलग बातें कही गई हैं उन सब का उपसंहार करके एक साथ प्रयोग कर भी नहीं सकते, यदि वो सब एक ही कर्म है तो सब शाखाओं की वो सब बातें वहां पर आ जाएंगी, वो कर नहीं सकते। तत्र अनारभ्यो अर्थो विधीयते इति प्रतिज्ञातम भवेत्। तो वहां जो प्रतिज्ञाएं यानी वचन कहे गए हैं वो अनारभ्य अर्थ का विधान माना जाएगा, जिसको नहीं कर सकते ऐसे कर्म का विधान माना जाएगा, अशक्य का उपदेश हो जाएगा। शक्यंतु कर्म भेदे, और अगर इसको कर्म भेद मान लिया जाए तो उन सबको कर सकते हैं। जब इस शाखा का कर रहे हैं तो इससे संबंधित किया, उस शाखा कर रहे हैं तो उस नए कर्म को कर रहे हैं तो अलग कर लिया। यदि एक ही कर्म हो माना जाए तो जहां जहां जो जो अतिरिक्त चीजें हैं वो सब एक ही जगह आ जाएंगी, और एक ही जगह आ जाएंगी तो सबको कर नहीं सकते एक साथ, वहां पर भेद आ जाएगा। तो शक्यंतु कर्म भेदे, अतः कर्म भेद इति, इसलिए इसको कर्म भेद मानना चाहिए। आगे कहा समाप्ति वचनाच, समाप्ति का वचन होने से भी, तो असमाप्ते अपि समाप्तेर वचनम भवति, असमाप्ति में भी समाप्ति का वचन कहीं कहीं कहा गया है। कैसे? केचिद आहुहु, किसने कहा दू है हु कर लेना। अत्र अस्माकम अग्नि परिसमाप्यते इति, हमारी अग्नि यानी अग्नि का चयन ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। अपरे अन्य परिसमाप्ति व्यपदिशन्ति, दूसरी शाखा वाले भिन्न समय में उसकी समाप्ति कहते हैं, तो तद एक कर्मत्वे नोपपद्यते, दो अलग अलग जगह समाप्ति एक ही कर्म के होने पर नहीं हो सकती। नहीं तदेव तत्र च परिसमाप्यते अन्यत्र च, अगर एक ही कर्म माना जाए तो यहां भी समाप्त हो रहा है और वहां दूसरी जगह भी समाप्त हो रहा है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। भेदे तो युक्तम, यदि भिन्न भिन्न कर्म माने जाएंगे तो कह देंगे ये यहाँ समाप्त होता है वो वहां, तस्मात भेदायति, इसलिए इसमें भेद है, ये कर्मों में भेद है। तो ये कुछ तो हेतु इन्होंने बताए, हमने देखे, और जो कहें वो आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तरह ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।